بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام هبة الله الحسن ابن منصور أبو القاسم اللالكائي رحمه الله تعالى في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ما ورد في أن السحر له حقيقة، yale yaliyokuja kwamba uchawi ni kitu chenye uhakika uhalisia. Uchawi ni kitu ambacho chenye uhakika chenye uhalisia. Qala Allahu azza wa jalla, Allah amesema, walakinna ash-shayatina kafaru, lakini mashaitani ndio waliokufuru. Yuallimuna an-nasa as-sihra, wanawafunza watu uchawi. Wa qala subhanahu wa ja'u bisihrin 'azim, Allah akasema pia wakaja na uchawi uliokuwa mkubwa. Kwa hiyo mashaitani ndio ambao walikuwa wakiwafunza watu uchawi na wakawa wamekufuru kwa jambo hilo. Kadhalika wale watu wa Firaun walikuja wachawi hao na uchawi mkubwa. Hili ni jambo lenye kukamatwa na watu waovu na watu wabaya. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asabahu shay, mtume alikuwa amesibiwa na kitu. Hatta kana yara annahu yati nisa, mpaka alikuwa yeye anaona anawafanyia tendo la ndoa wake zake. Wala yati hinna, wala hawafanyii tendo la ndoa, namna vile alivyosibiwa na ule uchawi aliofanyiwa, akahisi kana kwamba anawafanyia tendo la ndoa wake zake, akawa hawafanyii. Fantabaha min naumihi, basi siku moja akashtuka akazinduka kutoka katika usingizi wake. Faqala, akasema, ya Aisha, inna Allah kad aftani fima istaftuhu, inna Allah kad aftani fima staftaituhu, hakika ya Allah amenitatulia katika kile ambacho nilichomuomba utatuzi, amenipa njia katika lile ambalo nilomuomba muongozo anipe. Atani atiani, wamenijia wajaji wawili. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akhar 'inda rijli, akakaa mmoja wao kwenye kichwa changu na mwingine kwenye miguu yangu. Faqala ahaduhuma lil akhar, mmoja wao akasema kumwambia mwenzake, ma balu rajul, ana kitu gani mtu huyu? Qala matbub, akasema amerogwa, amefanywa uchawi, mashur tabba, ina maana ya afdad dhidd طب بمعنى أممتب أمت، كذلك طب إن معنى سحر أممروج. قال ومن طب هنان يليم فنيو تشاوي، قال لبيد ابن الأعصم، يهودي ويجو لبيد ابن الأعصم. قال فيما وكتجان الامروج لتشتمية، قام بيه في مشت ومشاطة كتك شنو أو كلكتانا نزلينيو لزين زوانغوكا kutoka kwenye ndevu au kwenye kichwa anapokuwa mtu ana tasrihi, anazichana zile nywele zinazoanguka. Moja katika kauli, nywele zinazoanguka imma kutoka katika ndevu za mtu au katika kichwa cha mtu inaitwa mushata. Qala wa ain, akamwambia ni wapi? Fi jaffi tal'atin, katika kile sehemu kilichothihiri. Tahta ra'ufatin fi bi'ri dharwan, chini ya jiwe kubwa lipo katika kisima cha dharwan. Jaffi tal'a, katika rwani nyingine imekuja tal'ati dhakar, kile kinachodhihiri katika mtende chenye sifa kiume. Wanasema kuna kitu ambacho kinajitokeza ndani ya mtende katika vile vitu vinavyokuwa, basi ndicho alichokitumia kile, akakiweka chini ya jiwe gumu ambalo haliwezi likaondoshwa, ima la kwa juu ya kisima au chini kule ya kisima, kama baadhi ya wanavyoona walivyosema, kwa yule ambaye anataka kusafisha kisima na likalia lile jiwe laitwa ra'ufa. Na limekuja riwa nyingine kinyume na hivi, lakini ikawa ni maana moja. Fi bi'ri dharwan, qala, anasema, fa ata an-nabiyyu al-bi'ra fastakhrajahu, mtume akakiendea kisima akautoa uchawi huo. An abi hurairah radhiyallahu anhu qala, mtume amesema, na hadithi ya mwanzo ipo katika Bukhari na Muslim, anasema, ijtanibu saba al-mubiqat, yepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. قالوا يا رسول الله وقسم يمتمي والله وما هن نيبي هايو الشرك بالله وشرك شاء الله والسحر نوشاوي وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نقوى نفسي أنبي الله من حرمي في سبقوك وحقي وأكل الربا كل ربا وأكل مال اليتيم نقول مال اليتيم والتولي يوم الزحف كوكمبيا سيكم بمبانو وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات نقوى سنجزية وشاف وزنا ونواكي ويما ولو غفليك نووه ووميني متوقع سمعين مزينسي نموه ولو شهيد وهيلو هانا كويو الشاهد كتك حديثي والسحر نو تاوي وتاوي نانغاميزا عمل يمزو متمزفان كتك وحي واك زوتز نبرموكز نقوى هزين مليبون بلي الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله من تعلم بابا من النجوم تعلم بابا من السحر فمن زاد زاد. أتكيجفون زملانغو موجة كتك ملانغو نيوتا نمنا ينيوتا زنفيو توميكا يو ينيوتاك نينجي يولي نينيومبي أكيجفون زا جنبو لكواجي لفيبي أتاويزا كوا فواتو سيري زاو وموجيبو نيوتا زاو أكيجفون زا مبو هيا كما جنبو هيلي لليفو كوا وينجي كتك مسوفي na wengi katika watu wenye uovu na uchafu ima wakawatumia wafanya biashara au viongozi au watu wenye hadhi au wasanii ikawa mtu anajifunza na kutumia uhai wake katika kutumia mambo ya manyuta na mambo ya uchawi na mambo ya ushirikina ya uganga bali akawa anatumia baadhi ya vitu vya kusoma baadhi ya vitu sio vitabu vya Shamsul Maarif Mindili Suleiman na vinginevyo katika vitu ambavyo vyenye uchafu vyenye uovu arwahul khabitha ikawa utaratibu wake ni kujifanya mganga wa sampuli hiyo haini katika mambo yenye kumwangamizia mtu akhira yake yote matendo yake yote yanaporomosha yanaporomoka. Atakayejifunza mlango mmoja katika nyota amejifunza mlango katika uchawi basi anazidisha kwa kule kuzidisha kwake kila akijizidisha kusoma ndivyo anavyozidisha uchawi katika nafsi yake. Kataba Umar radhiallahu anhu kabla mautihi bisana Umar aliandika kabla kufa kwake uktulu kulla sahirin wa sahira muweni kila mchawi mwanamme na mwanamke fakatalu thalatha sawahir basi wakaua wachawi watatu. Kwa hiyo wachawi ni watu ambao waliokufuru walioacha mwongozo wa sawa na wakachukua mwongozo wa shetani na iblisi na wakaingia katika maangamizo na kuiharibu dunia yao na akhira yao. Allah anasema walakad alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq washatambua yule ambaye atakayeuteua akhira hatakuwa na fungu lolote juu ya yale ambayo atakwenda nayo. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiya Allahu alaihi.